'n reënboog van herinneringe, 'n onderhoud met 'n langtermyninwoner van Wellington. Hierdie teks handel oor 'n onderhoud met 'n inwoner van Wellington wat reeds byna 50 jaar daar woon, waarin die veranderinge in die dorp, die rol van tradisies en die vaardighede wat deur die onderhoudsproses ontwikkel is, bespreek word. Dit was nie maklik om 'n vrywilliger te kry vir die onderhoud nie. Toe ek uiteindelik met iemand gesels wat byna 50 jaar lank in Wellington woon, het ek egter onmiddellik die waarde van hierdie ontmoeting besef. Aan die begin was ek nogal senuweeagtig en onseker of ek die regte vrae sou vra en hoe die gesprek sou vloei. Maar soos die onderhoud gevorder het, het ek myself verloor in die persoonlike stories en ervarings van my onderhoudvoerder. My onderhoudvoerder het met passie vertel hoe Wellington oor die jare verander het. Ek kon die trots in sy stem hoor toe hy vertel van die dorpse ontwikkeling en die gevoel van gemeenskap wat altyd sterk gebly het, ten spyte van modernisering. Daar was 'n besonderse verhaal wat hy gedeel het oor 'n ou plaaslike kermis wat elke jaar in die dorp gehou word. Dit het my laat dink aan my eie herinneringe aan dorpsfeeste en hoe daardie oomblikke ons almal verbind. Ek het ook ontdek dat die gemeenskap soms uitmekaar gedryf het. Hy het hartseer verduidelik hoe sy bande met sekere mense oor die jare verbreek is en hoe hy probeer het om weer daardie bande te herstel. Hierdie oomblikke het my 'n nuwe waardering gegee vir die geskiedenis en kultuur van Wellington, iets waaroor ek nog nooit in so diepte gedink het nie. Deur hierdie proses het ek waardevolle vaardighede soos aktiewe luister en aanpasbaarheid ontwikkel. Dit het my geleer dat 'n onderhoud nie net gaan oor voorbereide vrae nie, maar oor die betrokke wees by 'n betekenisvolle gesprek. Een oomblik het besonders by my uitgeblink. My onderhoudvoerder het 'n baie persoonlike verhaal gedeel oor sy kinderjare en ek moes vinnig aanpas en vra wat die gesprek verdiep het. Oor die algemeen het hierdie ervaring my perspektief op my omgewing verander. Ek voel nou meer selfversekerd in die voer van onderhoude en het 'n groter waardering vir die perspektiewe van ander. Hierdie ervaring het my herinner dat elke plek 'n ryklike geskiedenis het, gevorm deur die mense wat daar woon. Dit het ook belangrikheid van storievertelling in die behoud van kultuur en persoonlike ervarings versterk.